gece olacaktır. Bir ışık dolaşacak yanında sakat sıska atın. Ve şimdi karşımda haşin bir erkek ölüsü gibi yatan bu ümitsiz tabiatın ağaçsız boşluğuna bir anda yıldızlar doğacaktır. Yine o malum sonuna erdik demektir işim. Yani bugün de mükellef bir dağ ıslığa için yine her şey yerli yerinde. Her şey tamam. Ben içerideki adam yine mutat hünerimi göstereceğim. Ve çocukluk günlerimin ince sazıyla, Suzinak makamından bir şarkı ağzıyla yine billahi kahredecek dilin aşadımı. Seni böyle uzak, seni dumanlı, eğri bir aynadan seyreder gibi kafamın içinde duymak. Thank you.

kendime. Sen benden gittin gidelim. Öyle ağlarım ki kendime. Sen benden gittin gidelim. Tenim küs olmuş tenime. Sen benden gittin sel oldu. Bir cefan var idi bin oldu. Aktı gözüm yaşı sel oldu. Yaz baharım döndü kış oldu. Sen benden gittin gideli. Yaz baharım döndü kış oldu. Sen benden gittin gideli. Öyle bıkmışım ki kendimden. Kurudum düştüm dalımdan. Öyle bıkmışım ki kendimden. Kurudum düştüm dalımdan. Sanki ruhum çıktı canımdan. Sen benden gittin gideli. Sanki ruhum çıktı canımdan. Sen benden gittin gidelim. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, Radyo Akdeniz. Gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Başım yine gülüm, duman duman, yağmur yağmur. Gitmen olur, gitmen olur. Korkuyorum gece olur. Gitmen olur, gitmen olur. Korkuyorum gece olur. Dört adımlık gülüm odam, her adımda bin bir yaram. Yatsam uykularım haram, ben böyle feleği yakam. Dört adımlık gülüm odam, her adımda bin yaram. Yatsam uykularım haram, ben böyle feleği yakam. Açsam bitmez sıradalar. Gece pusu kurar kurtlar. Yırtık çarık hayın yollar. Korkuyorum beni haklar. Yırtık çarık hayın yollar. Korkuyorum beni haklar. Bir yele serince ince esip sevdama deyince yorgun dilim de son hece sen çağırır ferman diye. Bir yele serince ince esip sevdama deyince yorgun dilim de son hece sen çağırır ferman diye. Radyo Akdeniz Deniz. Kokmuyorsa dip de tenin burnuma ne gerek, duyuyorsam el sesini kulağıma ne gerek, sarmıyorsam o belini kollarına gerek, öpmüyorsam bir yerini dudağıma ne gerek, bana engel mani anlatma artık. Olman gerek diyorsam özlemden direk. Çok, çok özledim seni çok. Otur bir karşımda sana anlatmam gerek. Anlatmam gerek, anlatmam gerek. Çok, çok özledim seni çok. Dur bir karşımda sana anlatmam gerek, anlatmam gerek, anlatmam gerek. Tutmuyorsam ellerini yürümem ne gerek, görmüyorsam gözlerini bakmam ne gerek, bulmuyorsa düşte seni uyumam ne gerek, vurmuyorsa gün boyuna uyanmam ne gerek, bana mesafelerden konuşma artık. Gelmen gerek diyorsam özlemden direk. Çok, çok özledim seni çok. Otur bir karşımda sana anlatmam gerek. Anlatmam gerek, anlatmam gerek. Çok, çok özledim seni çok. Otur bir karşımda sana anlatmam gerek. yarar. Hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Kimi hızlı gider, uzun yol yutar, uzun yol yutar. Kimi altın satar, kimi pul tutar, kimi pul tutar. Kimi son bulmaz, kimi bal yutar, kimi parmağını yalamış gider. Hudey hudey hudey, yalamış gider, yalamış gider. Kimi son bulmaz, kimi bal yutar, kimi soğan bulmaz, kimi bal yutar, kimi parmağını yalamış gider, yalamış gider. Mahzuni bu nasıl yazı mahzuni, yazı mahzuni. Bazı şerif oldum, bazı mahzuni, bazı mahzuni. yurdumda anasız kuzu mahzuni. İnsan kardından melemiş gider. Hudey hudey hudey melemiş gider. İnsan kardından melemiş gider. Yurdunda anasız kuzu mahzuni. Yurdunda anasız kuzu mahzuni. İnsan kardından melemiş gider. Melemiş gider. Acımadan yıktın dünya. Ne yar verdin ne mal dünya. Benim de canım al dünya. Benden iyi adam burada. Aleminde gezdir dünya. Kötülerin silsen dünya. İyiler öldüren dünya. Küçük bir yuva kurmuştum. Acımadan yıktın dünya. Fakir kim ayrılmış yurdundan. Adaletin bu mu dünya. Ne olur yaşasak dünya. Küçük bir yuva kurmuştum. Acımadan yıktım dünya. Ne yar verdin ne mal dünya. Benim de canım al dünya. Benden iyi adam burada. Aleminde gezdir dünya. Kötülerin silsen dünya, iyiler öldüren dünya. Küçük bir yuva kurmuştum, acımadan yıktım dünya. Ercan Mecnun gibi dağda dolaşır. Kimisi de ölüm yok gibi çalışır. Kimi meteliksiz, kimi milyona karışır. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya. Küçük bir yuva kurmuştum. Acımadan yıktım dünya. Ne yar verdin ne mal dünya. Benim de canım al dünya. Benden iyi adam burada. Aleminde gezdir dünya. Kötülerini silsen dünya. İyiler öldüren dünya. Küçük bir yuva kurmuştum. Acımadan yıktım dünya. Adaletin bu mu dünya? Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, Radyo gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatanlar. Thank you.

düşündüm de ben en sonunda, sonunda yüreğime ektim seni. Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda. Tomurcuk gül oldun dalımda, dalımda. Düşündüm de ben en sonunda, sonunda yüreğime ektim seni. Öyle benimsemişim ki benliğime kattım seni. Öyle çok benimsemişim.